कुछ गाओ। तुम शुरू करो। वो कौन सा गाना गाते थे तुम? साथ में गाए? तुम गाओ ना। यार तुम मेरी बीवी हो, जीवन साथी हो, कुछ तो साथ में करें। साथ में? चलो बर्तन घिसते। गाना याद आ गया? नहीं। अरे सुनो। नहीं। नया प्रिल जल्दी खुले और कड़ी से कड़ी चिकनाई हटाए आसानी से, ताकि बर्तन चमके और रिश्ते भी।